پرسیدم از طبیبی، پرسیدم از طبیبی، احوال دوست گفتا، احوال دوست گفتا. گفتم ملامت آیم، گفتم ملامت آیم، گر گرد دوست کردم.